آیت نمبر 95 سے دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حجا بالغ الكعبة او كفارة الطعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جس نے جانتے بوجھتے شکار کیا تو اس کا بدلہ مویشیوں ہی میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور کا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے گا، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کام کا یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ شکار کی بات کی گئی، عرب شکار کو پسند کرتے تھے، ان کے معاش کا بھی ذریعہ تھا اور ان کے فن کا بھی ذریعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں اب تم پہ آزمائش ضرور آئے گی. اب اس تمہیدی آیت کے بعد حکم والی آیت شروع ہوتی ہے، اور یہاں حکم دے دیا گیا کہ یا ایہا الذین آمنو، دوبارہ ایمان کی کال ہے. اگر توجہ طلب چیزوں کو دیکھیں تو پہلی چیز تو ایمانی ہے، کہ وہ ایمان جو انسان کو عمل پہ مائل کرتا ہے. دوسری چیز لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہ کرو. اس کے دو معنی ہیں. پہلی چیز کہ تم احرام باندھ چکے ہو اور اب تم پہ وہ حرمت کی کیفیت طاری ہو چکی جس کو اب تم توڑ نہیں سکتے، ایک مطلب اس کا یہی ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب تم حرم کی حدود میں داخل ہو چکے ہو. دونوں کے لیے انتم حرم کا لفظ آتا ہے. ابھی باہر ہو لیکن احرام کی نیت کر چکے ہو تو بھی شکار نہیں کرنا، اور احرام کی حالت میں نہیں بھی ہو لیکن حرم کی حدود میں آ چکے ہو تو شکار نہیں کیا جائے گا. یہاں یہ فرق نوٹ کیجئے گا کہ حرم کی حرمت جو ہے وہ احرام کے ساتھ لازم نہیں ہے. ہر انسان جو حرم کی حد میں ہے، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں شکار کی اجازت نہیں ہے. پھر اگر کوئی کر دے، ہر حکم کے ساتھ ایکسیپشن ضرور دے دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ مختلف حالات میں وہاں جاتے ہیں، لوگوں کا مزاج فرق ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے. یہ ہے دین کا حسن، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کہ اچھا اگر کر لو تو پھر سمپل بات ہوتی، پکڑو اور آگ میں ڈال دو. کیونکہ انہوں نے لا تقتلوا الصید وانتم حرم کا انکار کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ریجیڈیٹی کے ساتھ سزاؤں کو مقرر نہیں کرتے بلکہ آپشنز دے دیتے ہیں، تاکہ انسان اپنے کیے ہوئے کام پر گلٹ فیل کرتے ہوئے، اس پہ شرمندہ ہوتے ہوئے کچھ ایسے کام کر دے کہ جس کی وجہ سے اس کی غلطی کا کفارہ ہو جائے. اگر اس کے برعکس صرف یہ ہوتا کہ نہیں، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء جہنم، ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر یہ حصہ یوں آ جاتا کہ جس نے اس کو قتل کر دیا جان بوجھ کے، بس اس کی جزا جہنم ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دو. کیونکہ عموماً دیکھیے کہ دنیا میں جب قانون بنتے ہیں تو اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اس کام کو کر لیا تو سیدھی سزا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رخصتیں دیتے ہیں. کیا اگر کر چکے ہو, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, جان کے کیا ہے, تو پھر کیا کرو؟ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّامِ, تو اس کی جزا اسی کے مثل ایک جانور ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا, یعنی اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو بالکل ہرن کی برابر کی کوئی, ہرن کے برابر کا کوئی جانور ذبح کرو. اب مثلو کا تعلق کس سے ہے؟ مفسرین نے اس پہ بھی بات کی, کیا اس کے قد کے برابر, کیا اس کے وزن کے برابر, یا اس کی قیمت کے برابر؟ کیونکہ بعض دفعہ قد اور کاٹھ میں تو جانور ملتے ہیں لیکن قیمت میں نہیں ملتے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہرن قیمتی جانور ہے, اگر آپ اسی کے برابر ایک بکری یا بکرا لیتے ہیں تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی, تو پھر یہاں کیا کیا جائے گا؟ تو ایسے مسئلوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کو کھلا کر دیا. قریب ترین جانور دیکھ لو, قد میں بکری ہی کے برابر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے لے لو, لیکن پھر بکری اچھی قیمت کی لو, اچھی طرز کی لو, تاکہ وہ چیز اس کے کمپنسیشن میں آ جائے. فیصلہ کون کرے گا کہ ہرن کیا ہے قتل, ہرن کو کیا ہے تو اس کے برابر کیا لیا جائے, نیل گائے کو کیا تو کون لیا جائے, اس بات کا فیصلہ کون کریں گے؟ تو اس کا جواب اگلے حصے میں دیا گیا, یحکم بہ ذوی عدل منکم. اس کا فیصلہ کس کا فیصلہ؟ کہ کس جانور کے بدلے میں کس جانور کو قتل کیا جائے گا, اس کا فیصلہ دو صاحب عدل لوگ کریں گے, منکم تم میں سے, مسلمانوں میں سے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, وہ جانور لے لیا, فرسٹ اسٹیپ پورا ہو گیا. اب کیا ہوگا, حدیم بالغ الکعبتی, یہ جانور کعبہ لے جا کر قربان کیا جائے گا. یہ پہلی شرط ہے, انسان نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا یا حرمت کی حالت میں کر لیا, اسی جانور کے برابر کا ایک جانور لیا جائے گا, اس کا فیصلہ دو صاحب رائے کریں گے. جانور ڈیسائیڈ ہو گیا, اب اس جانور کو کہاں ذبح کرنا ہے؟ کہیں بھی نہیں, یہ جائے گا خانہ کعبہ میں, کیونکہ وہ شخص خود بھی تو خانہ کعبہ کے قریب ہی ہوگا نا, کہیں احرام کی حالت میں تو بھی کعبہ میں رہے گا اور خود اگر وہاں ہے تو بھی رہے گا. یہ نہیں کر سکتا کہ اگر شکار تو وہاں کر لیا اور اس کا کفارہ پاکستان میں دلا دیا کہ چلیں وہاں سستا جانور مل جائے گا, نہیں, جتنا وہاں ہے وہیں پہ جا کے کام ہوگا. یہ پہلی صورت ہے, دس از دی ایکسیلنٹ تھنگ, یہ نہ ہو یا کوئی نہ کرنا چاہے, او یا کے اندر ہمیشہ چوائس ہوتی ہے. کفارتن تعامو, کھانا کھلانا ہے چند مسکینوں کو, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی فیصلہ ذوی عدل منکم کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کیا ہوا, یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, او عدل ذالک صیامن, تو پھر اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے. اب کتنے رکھنے ہوں گے, اس کا فیصلہ بھی ذوی عدل منکم کریں گے. یہ کیوں ہے بھائی, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا حکم کیوں آ گیا؟ اس کا جواب دیا گیا, لیذوق وبال امری, یہ اس لیے ہے کہ اپنے کام کا وبال چکھو, اپنے کیے کا وبال چکھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان پر اس کے کاموں کا وبال آتا ہے. یہ تو ایک حرم کی حدود توڑنے کی بات ہے نا, احرام کی پابندیوں کو پامال کرنے کی بات ہے نا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ ہے, ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی سزا ضرور چکھتا ہے. دو سے زائد جگہ غالباً قرآن پاک میں آیت آتی ہے, دو جگہ تو مجھے یاد ہے, شاید ایک جگہ اور بھی کہی ہوگی, کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس گروی رکھا ہوا ہے ان عملوں کے بدلے جو وہ کرتا ہے, یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. مطلب کیا ہے, جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کا معاملہ ہوگا, عمل کرتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرواتا جاتا ہے. اچھا, یہاں بات ختم ہو گئی, ایک بات سمجھ آ گئی, لیکن آگے دیکھیے, اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے, اف اللہ اما سلف, اس سے پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اس حکم کے اترنے سے پہلے اگر کسی نے یہ حد توڑی ہوئی تھی، نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، ختم۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سود کی آیتوں میں بھی آیا تھا نا، کہ جو آپ چھوڑ دے یا سود کو تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے، ہو گیا تو ہو گیا، سلف مین گزر گیا، ماضی کی بات تھی، ختم ہو گئی بات۔ اف اللہ اما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے ہوا، لیکن ومن عادا، اب جو کوئی دوبارہ کرے، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اس بات کے دو مطلب سمجھے گئے، ایک مطلب تو وہی ہے جو ابھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے، کہ پہلے جو ہو گیا اس کو معاف کر دیا جائے، اب یہ نہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو ٹٹول کے حال کے بنے ہوئے قانون کی روشنی میں سزا دی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے لاگو ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس سے پیچھے جو ہوا تو ہو گیا۔ مثلا جیسے سود کے، سوری، شراب کے حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو کیسا تو نہیں ہوا نا کہ شراب کے حرمت کے کا جب قانون آیا تو پھر ان سب کو کوڑے لگوائے گئے۔ یہ بھی اسلام کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ لوگوں کو پہلے کوئی بات بتائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک دوسری آیت، دوسرا مطلب اسے مفسرین نے سمجھا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، وہ کیا ہے؟ تھوڑی توجہ سے لکھیے گا، باریک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے، اس کی تو یہ سزا ہے جو اوپر گزر گئی، کوئی ایک ان سب میں سے، لیکن اگر اس سزا کے بعد دوبارہ پھر کبھی وہ کرتا ہے یہ کام، تو پھر سزا نہیں ملے گی، پھر اس میں سے کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ فینتقم اللہ منہ، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ پوچھے گا۔ اور ابھی میں آپ کو روایت ایک دو نقل کرواؤں گی، اس سے آپ کو بات واضح ہوگی کیسا ہوا۔ صحابہ کرام نے پہلی خطا پہ پکڑا، لیکن دوسری پہ کہا اب جاؤ، اللہ تمہیں پوچھے گا، اور یہ بہت بڑا انتقام ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان دنیا میں اپنے کسی گناہ کی سزا پا لے اور پھر اس سے پاک ہو جائے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی پاک ہی نہ کرے، تو پھر وہ تو جا کے وہیں بھگتے گا۔ وہ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ یعنی پھر جب کوئی اللہ کے قانونوں کو سنتے جانتے بوجھتے ہوئے مانے گا نہیں، توڑے گا، تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حوالے۔ تو یہ تھی ایک آیت، اس میں سے اب ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے جو ساری باتوں کو واضح کریں گی۔ پہلی بات ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار حرام ہے، یہ ایک آزمائش تھی، اور اسی آزمائش کا شکار صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہو چکے تھے صحابہ کرام۔ خوراک کی ضرورت تھی، پرندے اور جانور قریب آ کے گر رہے تھے، ہاتھ بڑھاتے ہی انسان پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی ذات کا یقین آ چکا ہو، وہ ایسی چیزوں پہ لپکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں یہی فرق دیکھا گیا کہ وہ ایسے موقعوں پہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے۔ اور اصحاب سبت کا قصہ حضرت داؤد کے علیہ السلام کے دور کا آپ کو معلوم ہے، کہ اس وقت مچھلیاں آئیں اور انہوں نے پکڑ لیا، مکر اور فریب میں آ گئے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور بندر بنا دیے گئے۔ جبکہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا پیارا تھا، آپ نے واقعہ سنا کہ کیسے ابو قتادہ نے کوشش بھی کی کہ کوئی میری مدد کر دے، لیکن مدد نہیں کی گئی۔ یہ ہے سچا ایمان، یہ ہے قانون کو لاگو کروانا کہ دل مسلم ہو جائیں۔ جب تک دل نہیں قبول کرتے، ظاہری قانون اور ضابطے زیادہ فائدہ نہیں دیتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو دو منصف مزاج تھے، یہ کون ہوں گے؟ امت مسلمہ ہی کے لوگ ہوں گے۔ اس میں قاضی کے عہدے پہ فائز شخص بھی ہو سکتا ہے اور حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو کعبے کی طرف جانور ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا، یہ بھی اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر شکار کر لیا، یا غلطی سے تیر لگ گیا، شکار کو لگ گیا، تو اس پر کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہے متعمدن، جان بوجھ کے، لیکن کوئی بھول کے کر لے یا غلطی سے کر لے، تو پھر اس پر کیا کفارہ ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے قتل خطا اور عمد میں کوئی فرق نہیں، لیکن آیت میں چونکہ متعمدن کا لفظ ہے تو قتل خطا پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بعض نے اس پہ ایک اور بھی بات کا اضافہ کیا کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں صرف زخمی ہوا ہے تو کیا پھر بھی کفارہ دینا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری رائے میں جو راجح رائے لگتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر زخم کی نسبت سے اس کا بھی کفارہ لازم ہے کیونکہ اس نے جان کے کام کیا. پھر ایک اور سوال مفسرین نے اٹھایا کہ اچھا کوئی خود شکار نہ کرے، کسی کی مدد کر دے، اشارہ ہی کر دے، وہ پکڑ لو اس کو، تو کیا اس کا بھی کوئی حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ سنت میں ان کاموں سے باز رہنے کا حکم ہے کہ جنہوں نے اگر سنت کی خلاف ورزی کی تو ان پہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ کفارہ ہوگا. اسلام کیسے بے لاکھ طریقے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی لوپ ہول نہیں رہتا، جتنا جرم اتنی سزا. پانچ جانور ایسے ہیں جن کو حالت احرام اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابواب العمرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں، کوا، چیل ایگل جس کو کہتے ہیں، کوا یعنی کرو، چوہا ریٹ، اور بچھو اسکارپین، اور کاٹنے والا کتا. یعنی یہ کسی بھی حال میں ہو تو قتل ان کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ یہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. پھر اسی طرح اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس میں دو لوگوں کی بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ہرن کا کفارہ پوچھا کہ اگر کوئی ہرن کو کا شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا. انہوں نے ایک اور صحابی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو جو سوال پوچھنے والا تھا اس نے تانا دیا کہ آپ کیسے خلیفہ ہیں، صرف اتنی سی بات کا فیصلہ اکیلے نہیں کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، کہنے لگے کیا تم نے سورۃ مائدہ پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں پڑھی. کہا اگر تو نے پڑھی ہوتی تو تجھے درے لگواتا، یعنی جب آ گیا کہ زواد لے منکم تو میں اکیلا نہیں کروں گا. دیکھیے حرمت کی تحریم کا مسئلہ بڑا شدید ہوتا ہے. کفارہ ہی تو وہ چیز ہے کہ جس سے توبہ کی صورت نکلتی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے اوپر نہیں ڈالا، دو پہ ڈالا. اس سے یہ مشورے کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے اور اجتماعی کام کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہونے کی بجائے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں جانے کی دلیل بھی ملتی ہے. پھر یہ جو فینتقم ہے اس کے اوپر ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام بغوی نے بھی یہی کہا کہ محرم کو شکار کرتے دیکھتے جب کبھی محرم کو شکار کرتے دیکھتے تو پوچھتے کیا پہلی دفعہ شکار کیا ہے یا دوبارہ، اگر پہلی بار ہوتا تو سزا دیتے اور اگر دوبارہ ہوتا تو اس کو اللہ پر چھوڑ دیتے. یہی بات تھی جو اس میں بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی باتوں کو جانتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر نرمی کریں نہیں کر سکتے. پھر اس میں بہت ساری تفصیلیں ہیں کتنا کس کا ہے، لیکن چونکہ ہمارا فرسٹ ہینڈ یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم میں سے نہ تو عموماً لوگ شکار کرتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایسے سوال آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو ان کو کتابوں کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں کتنے روزے ہیں. مثلاً کہ جیسے ایک شکار ہوتا ہے تو اس کے اناج کتنا ہوگا، روزے رکھیں گے تو چھ رکھیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے تو کتنے کھلائیں گے. ان سب باتوں کو سنتے وقت بس اپنے دل میں اس چیز کی خوشی ضرور محسوس کیجیے گا کہ اللہ کے نبی نے وہ دین ہم تک پہنچایا کہ جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بھی موجود ہے. شہروں میں رہنے والوں کے مسائل کا بھی حل ہے اور دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والوں کا بھی اس میں حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد یہ جو بات تھی نا کہ اس کو خانہ کعبہ میں لے کے جایا جائے گا، تو اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جانور کا جو گوشت ہے وہ حرم کی حدود میں رہنے والا مساکین پر صرف ہوگا، یعنی وہ ایک ان کی ایک خاص قسم کی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دیا۔ ایک چھوٹی سی روایت اور اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، امام جریر کہتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے محرم ہو کر شکار کیا، یعنی احرام کی حالت میں شکار کر لیا، اس پر فدیے کا فیصلہ کیا گیا، اس نے پھر شکار کیا تو آسمان سے آگ آ گئی اور اسے جلا کر بھسم کر گئی۔ یہی معنی ہے اللہ کے فرمان فینتقم اللہ منہ، کہ اللہ اسے انتقام لے گا۔ دیکھیے یہ جو آخری حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس کے وبال کو وہ چکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور قرآن پاک سے نصیحت لینے کے لیے ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اپنے آپ کو ان آیتوں کے ناطے سے اس چیز پہ پابند کیجیے کہ آج میں جو کرتی ہوں کل میرے سامنے آئے گا، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریفلیکس ہو کے یا ریفلیکٹ ہو کے میری طرف واپس آئے گا اور مجھے اس کو سننا پڑے گا، مجھے اس کو ماننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی زبان سے ہر وہ بات نکالنی چاہیے جس کو ہم سننے کے لیے بھی تیار ہوں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرنے چاہیے کہ جن کو ہم بعد میں سہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ کا انتقام بڑا شدید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ المنتقم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کر دے اور ہم پہ اپنے غضب اور اپنے انتقام کو نہ کرے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، آمین۔ چلیے اب آیت نمبر 96 کو دیکھتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، تاکہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے نفع ہو۔ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے سامنے تمہارا حشر کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ آیت جو امت مسلمہ کے لیے سی فوڈ کو حلال قرار دیتی ہے۔ معروف قانون ہے، بہت سارے لوگ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں کہ مسلمان سی فوڈ کھا سکتے ہیں، کوئی دلیل آپ سے مانگ سکتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو یہ آیت نمبر 96 اس کی دلیل ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے، اوہلا، لفظ اوہلا میں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حلال کیا، بس کر دیا گیا، انداز زیادہ سٹرونگنس کا ہے، کر دیا۔ کس نے کیا؟ آف کورس اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے۔ لکم میں کم کون ہے؟ مسلمان۔ کیا کر دیا؟ صید البحری، صید کہتے ہیں شکار کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کے، دریا کے، دریائی شکار سے مراد تازہ پکڑے ہوئے جانور ہیں۔ اور تامہ متاع لکم، اور ان کا کھانا، تام سے مراد ہے ان کا وہ گوشت جو سکھا کر نمکین بطور توشے کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ چلیے یہ بھی تھوڑی سی بات آسانی کے لیے بتا دوں کہ بعض جانور پانی سے زندہ نکلتے ہیں، جیسے فش، اس کو کہیں گے صید، یا کسی بھی صورت میں زندہ جانور اس کے پاس انسان کے ہوتا ہے۔ اور تام سے مراد ہے مردہ جانور، کہ بعض جانور سمندر کے اندر مر جاتے ہیں، تو جب مر جاتے ہیں تو پانی ان کو باہر پھینک دیتا ہے، اس میں بھی مچھلی کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے حلال ہے۔ سی فوڈ کو آپ خود نکالیں تو وہ صید ہے، اور اگر مرنے کے بعد دریا اس کو باہر پھینک دے تو وہ تام ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، پانی میں جتنے بھی جانور ہیں سب تام ہیں، اور جو چیز سمندر پھینک دے وہ تام ہے۔ یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جو مردہ جانور پانی نکال دے وہ بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس زندہ آبی جانور کو پانی کنارے پر ڈال دے یا پانی اس سے ہٹ جائے یا وہ باہر مردہ ملے، یہ بھی تام ہے۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابو حریرہ نے ایک مرتبہ ابن عمر سے سوال کیا رضی اللہ عنہ کہ سمندر نے بہت سی مچھلیاں کنارے پر پھینک دی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ابن عمر نے جواب دیا، انہیں نہ کھاؤ، یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ جائز نہیں ہوگی. جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورۃ مائدہ کی اس نظر پر آیت پڑھی تو ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا جاؤ کہہ دو کہ وہ کھا لیں, یہی بحری طعام ہے. تو باتیں واضح ہو گئی, دونوں صورتوں میں یہ جائز ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں, شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں حلال ہے؟ دیکھیے کہ سفر میں جب انسان خشکی پہ ہوتا ہے تو کئی چیزیں کھا سکتا ہے, کوئی سبزی توڑ کے کھا لے گا, کوئی پھل کھا لے گا, لیکن سمندروں کے سفر میں اگر انسان کا توشہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ انسان کے مرنے کا ڈر ہو سکتا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے, زادرہ ختم ہو جاتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ کا حکم ہے, اور ایک تیسری وجہ آج سائنس نے بھی بتا دی کہ ذبیحہ کے وقت خون نکالا جاتا ہے جسم سے, جو گندگی کا, برائیوں کا کیریئر ہے, جو بیماریوں کا کیریئر ہے, لیکن جو آبی جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جسم سے گندگیاں نکلتی رہتی ہیں اور وہ بالکل پیور ہوتے ہیں, ان میں بلڈ ہوتا ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو وہ چونکہ علت ختم ہو گئی, وہ وجہ ختم ہو گئی, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دے دیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اسلام نے پابندی برائے پابندی نہیں صرف لگائی, بلکہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. پابندیوں کو انسان ناپسند کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جب انسان کو ان کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے نا, تو بعض پابندیاں انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ انسانی زندگی میں, انسانی معاملات میں, شوہر بیوی کے معاملات میں کیسے انسان اپنے آپ کو فلیکسیبل محسوس کرے. اللہ تعالیٰ اپنا دین اس خوبصورت فطری طریقے سے ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دیکھ سکتا ہے کہ کیسے یہ سب کام ہوں گے. یہاں ایک چھوٹی سی بات اس ناطے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں یہ پابندیاں لگائیں اور اس طرح کی چیزوں کو منع کیا, اسی طرح بعض دفعہ انسانی زندگی میں انسانوں کا شکار کیا جاتا ہے. ایک تو حرمت کی حالت وقتی ہوتی ہے احرام پہن کے یا حرم کے اندر داخل ہو کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پرامن بنایا. مسلم کا تو مطلب ہی مسلم ہے. جب انسان ایک پرامن زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, پرامن دنیا میں جی رہا ہوتا ہے, تو بعض دفعہ کوئی اور انسان یا کسی اور طریقے سے اس انسان کا شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو انسانیت کے لیے پرامن بنانے کے لیے یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو امن سے رہو, تم ذہنی طور پر بھی امن میں رہو اور جسمانی طور پہ بھی امن میں رہو. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات فرما دی تھی کہ تمہاری جانیں, تمہاری مال, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں, جیسے آج کا دن, یہ مہینہ اور یہ جگہ. اسلام کا پیغام امن کا ہے, جنگ مطلوب و مقصود نہیں, امن سے رہو. اور اسلام وہ واحد طاقت ہے جو دنیا کو امن دے سکتی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کیا کہ کچھ ایسی عادات اپنے اندر سے نکال دو کہ کہیں تمہاری حرمت نہ ٹوٹ جائے. انسانی زندگی میں انسانوں کے شکار کے کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, اور یہ باتیں سراسر اپنی اصلاح کے لیے ہمیں سننی ہے کہ کہیں میں کسی انسان کا شکار تو نہیں کر رہی, کیونکہ یہ اتنا سلولی کام ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ میں نے کیا ہے کہ نہیں. تو پہلا اس کا طریقہ علماء کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ہوتا ہے. انسان کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, وہ غائب ہے یا اس کی برائی کر دیتا ہے. اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. جب کسی کی برائی کوئی دوسرا کرتا ہے, چاہے وہ کرنے والا ہو یا سننے والا ہو, لیکن فطری طور پر اس کے دل میں اس کے لیے بدگمانی آنے لگتی ہے. تو گویا کہ ایک برے خیال کو جگہ دے کر جنگ کی تیاری کر لی گئی. مثال لے لیں کہ اگر شوہر کے بارے میں بیوی کے دل میں بدگمانی آ جائے کہ لگتا ہے کہ اس کے کسی اور عورت سے تعلقات ہیں, بس ایک ہلکی سی چیز دل میں آ گئی اور یہ اس بڑی جنگ کی تیاری ہو گئی جو بعض دفعہ گھر ٹوٹنے تک پہ ختم ہوتی ہے. پھر اس میں بچے لپٹ میں آتے ہیں، گھر محاذ جنگ بن جاتا ہے، پھر جب بدگمانی آتی ہے نا تو اس کا اگلا درجہ کیا آتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیوی کسی وقت تانا دے دے، تم تو ایسے ہو اور ویسے ہو، اور بعض دفعہ پھر وہ تانے اتنے گرم لاوے بن کر باہر گرتے ہیں کہ جہاں گرتے ہیں اس کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ انسان کی زبان محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انسان کا ذہن بھی دوسروں کے اوپر حملے نہ کرے، ان کے شکار نہ کرے۔ انسان پابندیوں کو برداشت نہیں کرتا نا، وہ یہ سوچتا ہے میرا ذہن ہے، میں جس کے بارے میں جو چاہوں سوچ لوں، حالانکہ انسان کا ذہن اس کا اپنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ذہن میں سوچی ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا موڑ سامنے آتا ہے کہ پھر وہ چیز انسان کے لیے اس کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حرم کے یا احرام کی صورت میں ایک خاص لباس پہنا کر، ایک خاص جگہ پر پہنچا کر امت مسلمہ کی تربیت کروا رہا ہے کہ وہ رب جو جانوروں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، وہ انسانوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ کیسے سوسائڈ کی اجازت ہوگی اسلام میں؟ اور بعض دفعہ زبانیں وہ کام کرتی ہیں جو نیزوں سے بھی نہیں ہو جاتا، اسی لیے کہا وہاں جانور نیزوں کی زد میں ہیں، یہاں انسانوں کی زد میں، انسانوں کی زبانوں کی زد میں انسان ہونے لگتے ہیں۔ وہ رویہ جو جانوروں کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا احرام میں، وہی رویہ عام زندگی میں انسانوں سے مطلوب ہے۔ شکار پر پابندی اصل میں امن کی پریکٹس تھی، جیسے روزے میں کچھ پابندیاں دی جاتی ہیں تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ان پابندیوں میں اللہ کے وعدوں پہ قائم رہتا ہے۔ اور صحابہ کرام اس پریکٹس میں پورے اترے، کیسے انہوں نے شکار میں مدد نہ کر کے ابو قتادہ کو تو شاید ناراض وقتی طور پہ کیا ہوگا، لیکن مسکرا کے رب کو یہ بتا دیا تھا کہ رب میں تیرا بندہ ہوں، میں اس وقت بھی جبکہ بھوک بھی ہے، طلب بھی ہے، لیکن میں ایک ہلکی کھنکھار سے بھی نہیں بتا سکتا کہ اٹھو شکار سامنے اس کو کر لو۔ تو اسلام وہ دین فطرت ہے، وہ دین رحمت ہے جو جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ سکھاتا ہے، کیا پھر وہ انسانوں کے ساتھ رحمت کا احساس نہیں دلائے گا؟ لیکن انسان اپنی چھریاں، اپنے نیزے، اپنے تیر تیار کر کے رکھتا ہے۔ خاندانی معاملات کو دیکھ لیجئے، اجتماعی معاملات کو دیکھ لیجئے، معاشرتی معاملات کو دیکھ لیجئے، کیونکہ انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اگر آج بھی مسلمان دنیا کو امن کا پیغام دے دیں تو یہ دنیا جنت ہوگی، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے، ورنہ آج یہ زمین جنت ہوتی۔ آج اس زمین پہ جو امن اور چین رخصت ہوا ہے، یہ انسانوں کی نامہربانی ہے، یہ بہیمانہ سلوک ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے کہیں گردنیں کٹ رہی ہیں اور کہیں بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ فساد ذہنوں سے شروع ہوتا ہے اور زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں دوسروں کے لیے امن کی پیامبر رہوں، تو اپنے ذہن کی زمین پہ بھی فساد نہ برپا کیجئے، بڑے سیکیور رہیں گے، بہت محتاط ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پرامن کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ پھر اللہ کا خوف ہے وہ چیز جو انسان کو قابو میں رکھتی ہے، اسی لیے کہا تھا الیہ تحشرون، جس کو رب کی طرف جانے کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا کہ دیکھو یہ ہلکی بات نہیں، تم اپنے بڑے بڑے معاملات کو چھوٹا سمجھ لیتے ہو، اور اللہ تمہیں کہیں کمی دے دے تو تم اس کی تھوڑی سی چیز کو اتنا بڑا بنا کے اللہ تعالیٰ سے ناشکریہ کرنے لگتے ہو۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا میری زبان آزاد ہے، کیا میرا ذہن آزاد ہے، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، کیا میں اس جملے کو بولتی ہوں؟ یہاں سے بات بگڑتی ہے اور انسان اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایسا رب ہمیں خوبصورت قانون سکھاتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کیا ہے کعبہ کو بیت الحرام، جو حرمت اور بزرگی کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب۔ یعنی اللہ نے اس خانہ کعبہ کو، جو حرمت اور بزرگی کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا. اور کیا والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے والحج والقلائد اور ہدی کا جانور اور پٹے ڈلے ہوئے جانور ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے معتبر کر دیا. کیوں؟ ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہدی کے جانور، قلائد، شہر الحرام اور بیت الحرام کی حرمت کو پامال کرنے والا کون ہے اور کون نہیں. اور ساتھ ہی ایک ڈراوا اور شدت سے دے دیا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب. جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سخت ہے سزا دینے میں. وان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. ما للرسول الا البلاغ. رسول کے ذمہ اور کچھ نہیں مگر پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کتنی ہی باتیں ہیں ان تین آیات میں جو ہماری سمجھ کی ہیں. پہلی بات دیکھیں گے، آیت کی قبل ذکر چیزوں کو، توجہ طلب چیزوں کو دیکھیں گے. پہلی بات ہے لفظ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، یعنی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون ہے جو اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لے؟ کیا کعبۃ البیت الحرام، کعبہ کو بیت حرام بنا دیا. دیکھیے، احرام سے بات چلی تھی اور بیت الحرام تک پہنچ گئی. کعبہ کو مرکز بنا دیا، حرمت والا گھر بنا دیا، قیام للناس لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا، قائم رہنے والا، یہ دوسری بات ہے. والشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کر دیا تاکہ چار مہینے ایسے آ جائیں سال کے اندر کہ جس میں لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنت والے پرسکون ماحول میں محسوس کر سکیں، کہ جہاں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کے لیے بھی انسان زیادتی کرنے کا سوچ نہیں سکتا. گویا کہ جنت کا ماحول، جنت کا موسم دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے ان چار مہینوں میں تم ایک دوسرے کے لیے امن کے پیامبر بن جاتے ہو، اسی طرح کا امن اور چین جنتوں میں ہوگا کہ جہاں کوئی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا تو دور کی بات ہے، سوچے گا بھی نہیں. اور اگلی بات والحجیہ، جانوروں کو، وہ جانور جو اللہ کے راستے میں ڈیووٹ کر دیے جاتے ہیں، اللہ کو تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، تو پھر وہ بندے کتنے پیارے نہیں لگیں گے جو اس گھر میں جا کے طواف اور اعتکاف کرتے ہیں. والقلائد، پٹے ڈلی ہوئی چیزیں، یعنی جب جانور کے گلے میں پٹا ڈلتا ہے تو اللہ کو وہ اتنا پیارا لگ جاتا ہے. اگر بندہ اپنی گردن میں اطاعت کا پٹا ڈال لے، اپنے آپ کو رب کے قابو میں دے دے، تو پھر وہ رب کو کتنا پیارا نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں دکھا رہا ہے؟ تکلی تعلم ہو، تم جان لو. اللہ کو تو پتہ ہے، مگر انسان کو فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ بھی جان لے. کیا جان لو؟ کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. پہلے بات صرف لِتَعْلَمُ پہ تھی، اب اِعْلَمُ کہہ دیا اور زور. اور کیا جان لو؟ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ تیسری صفت آ گئی ادھر اللہ تعالیٰ کی. اور چوتھی، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں جو سکھاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رب کی قدر کریں، رب کو پہچانیں، اس کے اسماء اور صفات کو ہم محسوس کر سکیں، اور ہماری زندگیوں میں ایسے رویے نظر آنے لگیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم اپنے رب کی پوری معرفت رکھتے ہیں. اب اس آیت میں سے کچھ چیزوں کی تفصیل جو مطلوب ہے وہ دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کعبہ جس کو بیت الحرام کہا گیا یہ قیام للناس لوگوں کے لیے قیامن ہے, قائم رہنے کی جگہ ہے. قیامن کے لفظ کو دو معنوں میں آپ سمجھیں گے بلکہ تین معنوں میں, تینوں ہی درست ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے تو ایک سمپل سی چیز ہے کہ قیامن ایک مرکز ہے, لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں, لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہاں آنا اور رہنا. اور اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران کی آیت 96 اور 97 میں بھی ہو چکا, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ سے لے کے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تک, کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے, برکت والا ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں نشانیاں ہیں واضح, مقام ابراہیم, اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا, اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جو اس تک جانے کی استطاعت رکھے, اور جو کوئی انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے یا جہانوں سے. تو خانہ کعبہ کے قیام للناس کا ایک تو مطلب مرکز ہے جو سمپل ہم نے لے لیا, سینٹر ہے, پوری دنیا کا سینٹر ہے, لوگ ادھر ادھر سے جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. سورۃ بقرہ آیت 125 میں بھی ہم نے دیکھا تھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً, کہ جب ہم نے اس گھر کو مصابہ یعنی لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ و امنا اور امن کی چیز بنا دیا. لیکن لوگوں کے لیے قیم یا قیام للناس ہونے کو ہم دیکھیں گے انہی معنوں میں جس میں ہم نے الرجال قوامون علی النساء دیکھا تھا سورۃ نساء میں, کہ مرد عورتوں پہ قوام ہے. قوام, قیم, قیوم, یہ سب لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الحی القیوم. تو خانہ کعبہ لوگوں کے لیے قیامن کیسے ہے, اس کے تین مطلب ہیں اور تینوں ہی درست ہیں. نمبر ایک, پہلی چیز کیا ہوگی, اگر الناس سے مراد ہم اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیں, یعنی پہلی تفسیر کیسے ہوگی جب الناس سے ہم شروع سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو مراد لیں, کیونکہ الناس کامن لفظ ہے, ٹھیک ہے. پھر معنی کیا ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے. دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا یہ دنیا ختم کر دی جائے, اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا, کیونکہ سب سے پہلے یہی بنا تھا. یہ معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, اور صحیح بخاری ہی کی کتاب المناسک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا یعنی حقیر کے معنوں میں حبشی کعبہ کو ویران کرے گا. طویل روایت کا خلاصہ دیا آپ کو, یعنی خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا. ضمناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی خانہ کعبہ کو گرانے کے جو عزائم ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوگا, یعنی بڑی بڑی طاقتیں اس گھر کو نہیں گرا سکیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ابرہہ کے لشکروں سے بچا لیا اور اس کو ذلیل اور ناکام بنایا تھا, اسی طرح اللہ ہر اس شخص, قوم یا ادارے کو ہلاک کر دے گا جو کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا. تو پہلا لفظ واضح ہے کہ کعبہ ایک سینٹر ہے, جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک دنیا رہے گی, جب دنیا ختم ہونی ہوگی اس سے پہلے کعبہ کو ختم کیا جائے گا. تو گویا کہ قیامن قائم رکھنے والا کے معنوں میں آ گیا. چلیے اب دوسری اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. الناس سے اگر مراد صرف عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے, خاص طور پہ جب قربانی کے پٹے والے جانور بھی قربانی کے لیے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب قبائل جو تھے عرب کے وہ ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے, اور یہ تقدس کعبہ کی وجہ سے تھا. تجارتی قافلے, سفر کرتے ادھر ادھر جاتے کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر الناس سے مراد عرب والے لوگ لیں تو گویا کہ خانہ کعبہ کا وجود اس دور کے لوگوں کے لیے امن کا پیامبر تھا اگر کوئی عمرے کے احرام میں ہوتا تو لوگ اس کو کچھ نہ کہتے حج کے دنوں میں کچھ نہ کہتے جانور کے گلے میں پٹا ہوتا تو کچھ نہ کہتے اور یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ ساری عزت کرتے تھے تو گویا کہ پھر عربوں کے قائم رہنے کی جگہ اور ظاہری بات ہے پھر اسی سے ان کی تجارت بھی چلتی تھی اسی سے پھر ان کے سارے معاملات جو تھے وہ چلتے رہتے تھے اور وہ مطمئن ہو کے سفر کرتے تھے یہ دوسرا معنی آ گیا تیسرا معنی کہ الناس سے مراد صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں صرف مکہ تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا کہ وہ جگہ بنجر ویران بے آب و گیا نہ پانی نہ اناج وہاں ایک کعبہ کا وجود ہے جس نے مکہ کو ارد گرد کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ بنا دیا آج بھی دیکھئے دنیا بھر سے لوگ حج اور عمرے کے لیے وہاں آتے ہیں رہتے ہیں ہوٹلوں کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے تحفے تحائف خریدتے ہیں وہ جو چند مہینوں کی کمائی ہے سارا سال اس پہ گزارا کرتے ہیں تو گویا کہ پھر مکہ میں رہنے والوں کا کاروبار چلتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑ کے رکھ دیا اپنے گھر کے فوائد کو انسانوں کی بقا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اس نے اس گھر کو ایک نشانی بنا دیا امن کی نشانی بنا دیا یہ ورلڈ پیس کی علامت تھی اصل یہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہ جہاں ساری دنیا کی ٹریڈنگ ہوتی ہے آج بھی دیکھیے دنیا میں کہیں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا لوگوں کا جتنا خانہ کعبہ میں ہوتا ہے بزنس کہاں سے آتے ہیں پوری دنیا کی چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی چائنا کی دیکھ لیں جاپان کی دیکھ لیں اپنے ملکوں کی دیکھیں ہر بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے یہ ہے اصل وہ جگہ جہاں ساری دنیا کی ٹریڈنگ ہوتی ہے سبحان اللہ باہر کی دنیا میں امن کب آتا ہے جب اندر کی دنیا میں امن ہو جب مسلمان اندر سے مطمئن ہوتا ہے نا تو پھر باہر سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے دین کی طرف آتا ہے نا تو نہ جانے کی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے کہ شاید میں پکڑا جاؤں گا میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ ویسا ہو جائے گا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق دنیا میں رکھے گا اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ ہوں گے سورۃ قصص آیت 34 میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے یعنی مکہ والوں کا اشارہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی ہم نے بات مانی تو ہم اچک لیے جائیں گے ہمیں دنیا میں کوئی دیکھے گا نہیں ہم کچھ کر نہیں سکیں گے آج بھی یہی خوف ہے یہی خوف ہے جو دین کی طرف آنے سے روک لیتا ہے بچوں کا کیا ہوگا شادیاں کیسے ہوں گی رشتے کیسے ہوں گے تو امن کے لیے مان لینا ضروری ہوتا ہے مان جو رب کی بات یہ قیام للناس ہے پوری دنیا کے لیے ایک سینٹر بن گیا معاشی اور تمدنی زندگی کی بقا ہے سارے عرب سے لوگ حج کے لیے آتے تھے قربانی کے قلادوں کے بوجھ کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا دل اس مرکز کے ساتھ جوڑتا ہے کہیں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو اس گھر کی طرف دل جوڑ لو وحدانیت میں پرو لیا یونٹی میں ڈال دیا ایک بار جانے والا بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں گلوبل ویلیج کا خدائی منصوب ہے سب ایک ہو جاتے ہیں ایک لباس ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ ہے یہ وہاں جا کے انسان محسوس کرتا ہے کتنی زبانوں کو کعبہ جوڑتا ہے کتنے کلچرز کو جوڑتا ہے کتنے دلوں کو جوڑتا ہے جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں اس کو دیکھیے تو صحیح کتنا کچھ وہاں سے پا کے آتے ہیں نئے نئے انداز سیکھ کے آتے ہیں نئی نئی زبانیں دیکھ کے آتے ہیں یہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے ہیں وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ سبھی ملت ابراہیمی میں آ گئے ملت اسلامیہ کا نمائندہ اجتماع ہوتا ہے ہر سال اس ولیج میں نئے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں اور جو آتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم جائیں نہ خانہ کعبہ تو وہ آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور رحمت نظر آتی ہے، وہاں رحمتیں اترتی ہوئی دکھتی ہیں، وہاں زمزم کا چشمہ ڈال دیا۔ بات ایک بچے کی پیاس سے شروع ہوئی تھی اور وہی جگہ انسانوں کی ہدایت کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بن گئی۔ آج بھی وہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، آج بھی وہاں سے علم کے چشمے پھوٹے، آج بھی جتنے آئمہ کرام بزرگ دین کی خدمت کرنے والے انہوں نے اصل وہیں سے کام شروع کیا۔ کعبہ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل توحید کیا ہے، وحدانیت کا سچا رنگ۔ سب اصلی مسلمان دکھتے ہیں، صبغۃ اللہ کا رنگ دکھتا ہے وہاں، کہ جسے دیکھنے میں بھی کہا ثواب ہے۔ سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، ایک برادری بن جاتی ہے۔ آج بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوششیں کی جاتی ہیں کہ دنیا، ساری دنیا کو کسی ایک فورم میں جمع کر دیں۔ اللہ نے کہا وہ یونیورسل فورم قیام للناس، وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہیں پہ آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، یہیں منا، عرفات، حجر اسود بڑی بڑی نشانیاں رکھ دیں۔ کتنے انبیاء کے ہاتھ لگے ہوں گے نا حجر اسود کو۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، حرم کی گلیاں جبرائیل علیہ السلام کی گزرگاہیں تھیں، وہاں وہی اترتی تھی، یہیں براق کے قدم پڑے تھے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ تاریخ ختم ہو گئی، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ یہاں پہنچنے والا فوراً پچھلوں سے جڑنے لگتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اسلامی سزاؤں کی وجہ سے لاکھوں لوگ جرائم سے محفوظ ہے، اسی لیے تو قیام للناس ہے۔ اور اگر کوئی واقعات ملتے بھی ہیں تو وہاں کے لوکل کی بجائے باہر سے جانے والے وہاں گندگی کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے دنوں میں محدثین علماء کرام کا وتیرا ہوتا تھا کہ وہاں جمع ہوتے تھے، راوی حدیث وہاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے اور حدیث کی تدوین ہوئی، چین بنتی تھی، تم سے سن لی اب تم سن رہے۔ آج جن راویان حدیث کے ہم نام سنتے ہیں اکثر خانہ کعبہ میں بیٹھ کے آپس میں یہ چین جوڑا کرتے تھے، اور آج دنیا تک پہنچ گئیں۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کو چنا اور قبول کر لیا، خوش قسمت تھے۔ تعمیر پہلے شروع ہوئی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ تو ایسا قیام للناس ہے کہ اللہ کا رسول وہاں سے نکلوا دیا گیا لیکن مرکز نہ بدلا۔ مسلمانوں کی جتنی ترقی ہوئی ماضی میں اسی جگہ سے ہوئی، آج بھی وہاں جانے والوں کو ایکسپوجر ملتا ہے۔ وہیں سے یہ سبق لے کے آتے ہیں کہ اخوت کا، کہ کانٹا چبھے کابل میں اور تکلیف ساری دنیا میں ہو، یہاں آ کر آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، یہاں آ کر انسان دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ ایک بالکل مختلف انسان بن جاتا ہے، پھر اس کا کہیں جی نہیں لگتا۔ ایسا بندہ پھر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اس بات کے لیے کہ جیسے یہاں جمع ہوا ہوں اللہ کے سامنے، اسی طرح میدان محشر میں بھی جمع ہوں گا۔ اعلمو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب۔ کوئی وجہ تو نہیں بنتی تھی یہاں ان آیات کے آنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوچ دے دی کہ دیکھو میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو پھر تم دیکھ لو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج خانہ کعبہ میں جا کے بھی وہ روحانیت نہیں پاتے، وہاں بھی جا کے آسائشوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جب انسان ڈرنے لگتا ہے نا تو ساتھ ہی آگے آ جاتا ہے ون اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے۔ ڈرا کے پھر تسلی دے دی، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غفور بن جاتا ہے، اور جب بندہ اس گناہ کو چھوڑ کے نیکی کے کاموں پہ آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحیم بن جاتا ہے، یعنی اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ تعلق ہے غفور کا رحیم سے۔ بہترین جزا دینے والا منصف خود نہیں دکھائی دیتا لیکن اس کے قانون اور اس کے اصول اور ضابطے اس دنیا میں دکھتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی اے میرے رب، تو جو معاملہ میرے ساتھ کرتا ہے وہ بہترین معاملہ ہے، یہی تیرا انصاف ہے، یہی تیرا عدل ہے۔ مَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ یہاں اس بات کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ بات تو پیچھے چلی گئی، پوری ہو گئی، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے احکامات مل گئے، دین مل گیا، حرمت اور احرام کی پابندیاں بتا دی گئیں۔ اب ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول تو پہنچا کے چلے گئے لیکن تم اللہ کے آگے جواب دے ہو، جو ظاہر کرو گے اور جو چھپاؤ گے سب کل قیامت کے دن کھول کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد دل چاہتا ہے نا کہ انسان ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اندر سے اجلا کرے، اندر سے چمکائے، کیونکہ رب کی نظر تو اندر کی چیزوں پہ ہے، اور جتنا انسان اندر کی چیزوں کی اصلاح کرتا ہے باہر خود بخود صحت آتی ہے۔ خون صاف ہوتا ہے نا تو چہرے کا رنگ کھلنے لگتا ہے، چہرے پہ پمپلز نکلتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی کڑوی دوا پلاؤ تاکہ اس کا خون صاف ہو۔ اسی طرح جب اندر صاف ہوگا نا تو باہر بھی گندا نہیں رہے گا۔ اور رسولوں نے کیا پہنچا دیا جو ان کے ذمہ لگا تھا؟ تبلیغ، ابلاغ۔ باقی کام کس کے ذمہ ہیں؟ اس کا جواب ہم دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 10 ذی الحج کے دن اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا، کہا ای الیوم ہذا، یہ کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے۔ انداز ایسے جیسے ذہن میں بٹھانے والا، لوگ خاموش ہیں۔ سب پتہ تھا لیکن سوچتے تھے نہیں کوئی نئی بات پتہ چلے گی، ہم کیوں بولے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن اور آج کا مہینہ اور یہ جگہ۔ عموماً دیکھیے کہ انسان کیا چھپاتا ہے، بری چیزیں چھپاتا ہے، اور ظاہر کیا کرتا ہے، اچھی چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی کو بھی ظاہر کر دیتا ہے جو انسان چھپا رہا ہوتا ہے۔ صرف یہ 4 صفات ہیں آخر میں، اور ایسے لگتا ہے کہ انسانوں کو کنٹرول کیا گیا کہ لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ سورۃ توبہ آیت 78 میں بھی یہی بات ہے کہ کیا تم اللہ سے چھپو گے۔ پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے، بات تو بیت اللہ اور احرام کی پابندیوں سے شروع ہوئی اور یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پہ آ گئی، تاکہ بتا دیا جائے کہ جو کام بھی آج دنیا میں انسان دین یا دنیا کے نام پہ کرتا ہے، کوئی حکم سنتا ہے یا سناتا ہے، اس کا اصل رنگ اس کی اپنی ذات میں دکھنا چاہیے، نہ کہ اس کی کتابوں میں۔ اور آخری آیت تو پھر ایسے لگتا ہے کہ پورے رکوع پہ ایک کمنٹ ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دیجئے کہ نہیں برابر ناپاک اور پاک، پاکیزہ اور گندی چیزیں پاک نہیں ہیں۔ حالانکہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگرچہ تجھے بڑی اچھی لگے ناپاک کی کثرت، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم فلاح پالو۔ اس آیت میں بھی ایک قانون بیان ہوا، اور وہ کیا؟ تھوڑا طیب اچھا، زیادہ خبیث سے۔ اپنی زبان میں اس کو دیکھیں گے نا تو یہ وہ بات ہے کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ ہمارے ہاں تو آج جمہوریت کا دور ہے تو قانون یہ ہے کہ جو بات سب کہیں وہی ٹھیک ہے، یا سب کو ایک جیسا حق دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ مثلاً کیسے اس آیت کو ہم سمجھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبیث ناپاک سے مراد جہاں حرام ہے یا کافر ہے یا گناہ گار یا ردی چیزیں ہیں، کوئی بھی خبث ہو، گندگی، جس انسانی جسم کی گندگی ہو یا خیالات کی گندگی ہو یا عقائد کی گندگی ہو، اور طیب سے مراد حلال رزق، اسی طرح مومن، پھر تیسری چیز فرما بردار شخص، اور چوتھی چیز عمدہ چیز. یہ چاروں معنی دونوں میں آتے ہیں، یعنی جس میں گندگی ہوگی، ناپاکی ہوگی، وہ کفر ہو، وہ فسق و فجور ہو، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ان چیزوں کا جس میں پاکیزگی ہوگی، کیونکہ جو خبث ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نفع ختم ہو جاتا ہے چیز کا. جبکہ کسی چیز میں پاکیزگی ہوتی ہے نا تو اس سے نفع لیا جا سکتا ہے اور اس سے برکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا قول ہے، اس امام بخاری کے استادوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک مشتبہ درہم کو، مشتبہ یعنی جس پہ شبہ ہو، ڈاؤٹ فل، میں ایک مشتبہ درہم کو 100 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ برا تصور کرتا ہوں. یعنی کہ لاکھوں کما لو شبہ کی کمائی سے اور اس میں ہزاروں خرچ کر دو، نہیں، ہزاروں نہیں خرچ کروں گا، بس ایک کروں گا، لیکن شبہ والی کمائی اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا. اب یہ قانون ہمیں دنیا میں کئی جگہ دکھتا ہے. مثلا دیکھیے کہ غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے. اسی طرح ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ انسان کو وہ 100 روپے کی ناجائز کمائی اچھی لگے. اسی طرح ایک اور اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ بدکار اور نافرمان لوگوں کا ایک بڑا لشکر اس کے مقابلے میں چند فرما بردار متقی لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، جو صاحب عقل و شعور ہوں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. اور یہ اصول اگر سامنے رہے تو زندگی میں انسان بہت جگہ چوٹ کھانے سے بچ جاتا ہے، غلطی نہیں ہوتی اس سے. لیکن انسانوں کی ایک کمزوری ہے، جس طرح بھیڑ ہوتی ہے نا، جدھر ظاہری ساز و سامان کی کثرت ہو اسی کو اہم سمجھ لیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ساری اہمیت کیفیت کی ہے، مقدار کی اس کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. جو لوگ کثرت کی طرف دوڑے نا اور قلت کو نظر انداز کر دیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں. کامیاب کل وہی ہوگا جو اللہ کے ڈر سے اپنے رویوں کو ٹھیک رکھے، نہ کہ دنیاوی مصلحتوں یا دنیاوی اندیشوں کے اعتبار سے. بس آپ دیکھیے کہ بیوی اپنی ایک ہے نا، اس پہ نگاہ ڈالنا اور اس کے مقابلے میں کئی غیر محرم عورتوں پہ نگاہ ڈالنا، اپنی بیوی پہ نگاہ ڈالنا اتنا اچھا نہیں لگتا، اس سو کی عادت ہو گئی، یوز ٹو ہے. باہر کی عورتوں پہ نگاہیں کیوں اٹھتی ہیں انسان خود ہی سوچ لے، شیطان اس چیز پہ مائل کرتا ہے نا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب بندے کی پسند رب کی پسند سے مل جاتی ہے نا تو بندہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے 5 وقت اٹھ کے نماز پڑھنے والا اور ایک نہیں پڑھتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسے ہی کنکر اور تنکے جمع کیا ہوا راکھ کا ڈھیر نہ بنا، خالص اور سچے موتی بنا دے. اپنے لیے ایک مقام متعین کرنا ہے ہم نے کہ مجھے طیب بننا ہے یا خبیث بننا ہے، کثرت کی طرف جانا ہے یا قلت کی طرف جانا ہے. نیکیاں کرنی ہیں، لیکن کون سی نیکیاں؟ جن کو بالشتوں سے ناپا نہ جا سکے، بلکہ جن کا وزن ہو کل اللہ کے ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں امتحان میں 10 صفحے لکھے، بالشتوں سے ناپ کے امتحان میں نمبر دیتے ہیں اور لیتے ہیں. بعض چند خوبصورت جملے بولتے ہیں اور اسی کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مختصر سی زندگی میں جو وقت بہت ضائع بھی کر دیا، اب جو باقی عمر ہے نا اس میں وہ چنی ہوئی نیکیاں کروا لے کہ جو ہماری ساری زندگی کے کفارے کر دے اور اب اس تھوڑے سے وقت میں برکت ڈال دے. عمر کوئی دیکھ لے, کچھ لوگ لمبی عمریں پاتے ہیں اور جنک چھوڑ کے جاتے ہیں. آخری دن تک یہی فکریں ہوتی ہیں کہ فلاں بچے کا یہ نہیں بنایا, فلاں بچی کا یہ نہیں کیا, اور دنیا میں ہی آئے تھے اور دنیا سے کر کرا کے چلے گئے. لیکن کچھ لوگ بڑی تھوڑی زندگی پاتے ہیں لیکن کوالٹی لائف ہوتی ہے. ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے. بہت لمبی عمر نہیں پا کے جاتے لیکن بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے. آپ پڑھیے محدث ان کی زندگیوں کو, بعض کی تو عمریں بہت چھوٹی تھیں لیکن بہت کچھ دے گئے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے, ابن حاطب رضی اللہ عنہ, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے. آپ نے فرمایا, کم مال جس کا شکریہ تو ادا کرے یہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کی تو طاقت نہ رکھے. صحیح. اے عقل مند لوگو, اللہ سے ڈرو, حرام سے بچو, حلال پر اکتفا کرو, قناعت کیا کرو تاکہ تم دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب کر دے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکوع پورا ہوا.